Aišku. Tai jau mes čia tokia baisiai tvarkinga, ne, 18.00 ir pradedam. Pas mus laisvajam universitete būdavo, palaukdavo bent kokias 5 ar 10 minučių, nu, bet jeigu jau visi susirinko. Tai jeigu galvoja, tai palauksim. Ar čia labai jau reikia iš eilės viską klausyti? Ai, nieko čia. Galima iš kitos pusės viską klausyti. Tai va, šitą. Tai kodėl aš čia buvau įsinorėjau taip pakalbėti, nes kažkaip man pasirodė, kad visą tai, ką mes dabar darom, atrodo, yra visai aktualu ir visas miestas, nu, nežinau, ar jums būna taip, kad po ilgo laiko, kai tu mieste eini ir nieko nematai, pažįstamų veidų, paskui vieną dieną pradedi eiti ir matai, kad visi pažįstami. Tai jau tada tampa visai įmanoma apie kažką kalbėti. Tai, aš esu Kasparas Pocius ir esu apsirynęs filosofijos daktaro disertacija, bet tai turbūt nėra mano turbūt įdomiausia veiklos rytis, nes kažkaip 10 metų daugiau ar mažiau atidaviau tam, kas galbūt naiviai kartais vadinama archivizmu. Ir tarp projektų, su kuriuose turbūt jau buvau įsipainėjęs ir smagiai kažkaip veikiau, buvo toksai radikalios žiniasklaidos projektas Anarchija LT. Ir tada buvo Laisvasis universitetas, kuris buvo ganėtinai populiarus savo metu, kažkokius 10-15 metus Vilniaus mieste. Tai vat ir todėl kažkaip man atrodo, kad visa ta bendryjų ir apskritai bendruomenės ir tų radikalios politikos ir radikalios fantazijos, radikalios vaizduotės tema man visai yra įdomi ir galima ir galbūt bus įdomi bent jau daliai jūsų, kadangi nesu labai didelis. Nu, bet į tam tikrus judėjimus žmonės ateina įvairūs. Aiškai, vieni ateina su kažkuriom žiniom, su teisinėm, kuriom gali prisidėti prie judėjimo. Kiti tiesiog ateina su savo mintim ir nuostatom ir idėjom, kurios galbūt ne visada, taip sakant, pataiko į tai, ko mums reikia šiandien, bet gal kurios visai ir galo neprivalo būti nurašytos, nes gal tokie scenarijai, taip sakant, arba turbūt bent jau minimalus orientavimas į juos, galbūt padėtų mums, jei ne šiandien, tai rytoj, ir padėtų mums labai akivaizdžiai, kaip tam tikri kaip tam tikras požiūris, aišku, kurį tu išmeti šitam sunkiam žaidime su valdžia, su kapitalu ir bandai praplėsti ir pasakyti, kad tai, ką jūs sakot, yra, nu, mes turim savo supratimą apie tai, kas yra žmonės, apie tai, kas yra ekosistema ir kas yra aplinka. Ir jūs negalit, reiškia, įtakoti, kadangi mūsų perspektyvos nesikerta, nesusikerta, neturi paralelį. Tai pirmiausiai, turbūt labai nuobodu, aišku, kalbėti apie dabartį, bet turbūt reikia nuo jos pradėti, kaip nu, pradedant formuluoti savokas, reiškia, pradėti tiesiog nuo dabarties kritikos ir to ir mūsų esamų pasirinkimų kritikos. Nes kaip rašo daugelis šiuolaikinių teoretikų, reiškia šiuolaikinės galios santykiuose vis labiau, o gal jau visus 40 metų, yra nusistovėjusi valstybės rinkos simbiozė, tai yra tiek valstybė, tiek rinka mums siūlo tokį utopinį scenarijų, kuriame dominuoja technologinis progresas, rinkos konkurencija, vadinamoji liberali demokratinė politika, individuali laisvė ir teisės. Ne? Tai valstybė ir rinkas kartu siekia bendrų uždavinių, tai yra neriboto augimo ir vartotojų pasitenkinimo. Rinkos pasipelno iš to, kad valstybė jiems leidžia naudotis miškais, mineralais, dangaus erdvė, tyrimais ir kitais viešaisiais resursais. Ne? Laisvoji rinka todėl nėra iš tiesų nėra nei savireguliuojanti, nei privati, ji yra priklausoma nuo valdžios įsikišimo, nuo subsidijų, nuo rizikų valdymo, nuo teisinių privilegijų. Tai turbūt akivaizdžiai atskleidė prieš 10 metų įvykusi pasaulinė kapitalizmo krizė, niekada valstybės, reiškia, kurios ir į tol negalėjo padaryti nieko, kad padėtų, reiškia, žmonėms, tarkim, nukentėjusiems nuo kažkokių, reiškia, katastrofų padarinių, ėmėsi gelbėti bankus ir panašiai. Valstybė taip pat nereprezentuoja suverenios tautos valios, jeigu kam nors dar norisi apie tą tautos valią kalbėti, kaip ir rinka neatstovauja smulkų investuotojų ir vartotojų poveikių. Skaidrumas minimalus, reguliavimo korumpuoja verslo interesai, atskaitomybė yra politinių manipuliacijų objektas, o piliečių apsisprendimas apsiriboja rinkimais, kurie kartais būna toks tarp kandidato A ir kandidato B. Ne? Ir, na, tai čia dauguma kairiųjų turbūt mąstytojų tiesiog išsako tokią kritiką šiuolaikiniai sistemai. Tai reiškia, visą tai galima pasakyti apie du reiškia dalykus, su kuriais mes turim visą laiką kažkokį santykį, kalbėdami apie viešąją erdvę, ar ne, vėliau truputėlį kritikuosiu viešosios erdvės sampratą ir kalbėdami apie teisinius mechanizmus, kalbėdami apie kažkokius, reiškia, suinteresuotas grupės ir taip toliau. Tai, reiškia, ir mes, kada kalbam apie visus tuos dalykus, mes susidurėme su tokiu įdomiu diskursu, kuris išplinta, bet būtent mūsų paminėti, čia tuoj galbūt pasirodys tokia mano reiškia pažįstama, kuri atneš turbūtėlį knygų, galėsit pažiūrėti, pasiskaityti, gal taip sakant ir įsigyti. Tai apie būtent, reiškia, bendrijos diskursas ir kaip jisai atėjo angliškai bendrija, reiškia, vadinasi common, ir reiškia, visur tas žodis bendrija yra susijęs su dviem latiniškais žodžiais, tai yra cum, Tai yra kartu ir munis kažkoks įsipareigojimas. Komunitas yra nekas kitas kaip tam tikras bendras įsipareigojimas, įsipareigojimas būti kartu. Ir šiuolaikiniai kai kurie biopolitikos teoretikai, reiškia filosofijos teoretikai naudoja tokį žodį imunitas, tai yra, reiškia tam noras, taip sakant, išvengti to bendro įsipareigojimo, kuris dažnai labai kuris tampa kartais būdingas ir šiuolaikiniai galiai, ir šiuolaikiniam individui, kuris atsisako įsipareigojimų kažkokiam platesniai sferai. Tai šitą bendrijų sampratą jau buvo bandyta išplėsti 70-aisiais kažkur metais ir, na, jinai naudojama, aišku, pačiuose įvairiausiose situacijose, bet man įdomiausia, reiškia, ta bendrija, ta prasme, kurią jie išplėtojo šiuolaikiniai politiniai filosofai, pastebėjo, kad bendrija yra visa tai, kas iš mūsų moderniaisiais laikais bandoma vis labiau atimti. Ir reiškia, vat, mes kalbam apie atėmimą, mes labai daug dalykų, tarkim, tie patys medžiai mieste, arba tie patys, reiškia, patys įvairiausiai dalykai, mes juos pastebime tik tai tada, kai jie yra iš mūsų atimami. Reiškia, kai jie yra kartu su mumis, šalia mūsų, atrodo, tai yra visai nekvestionuojama ir, nu, normalu, kad jie yra šalia mūsų, bet šalia, kita vertus, galima sakyti, kad yra ir kitokių buvimo, ir kitokių tokių atėmimų, be kurių, kurie yra mums kartais įdomus ir keisti, tarkim, na, 70-metyje italų feminizmo teoretikas, reiškia, pradėjo kalbėti apie moterų darbą. Apie moterų darbą namuose, reiškia, kaip apie socialinį darbą. Tai yra darbą, kuriuo jos prisideda, reiškia, nemokamai dirba tam, kad užtikrintų šeimos, reiškia, na, ir savo maitintoje vyro, ta prasme, taip sakant, išlikimą ir reprodukciją. Ir visa tai tarsi buvo pasakyta jau 19 amžiui Markso, bet ir 20 amžiaus pabaigos, kada tos moterys, reiškia, sukilo ir pademonstravo savo reikalavimų stiprumą, tai iki tol nieko nebuvo pastebima. Tai ta bendrija, irgi grįžtant prie tos bendrijos, tai irgi yra samprata, kuri nėra aiški tol, kol jinai yra šalia mūsų. Tai yra šitas diskursas apie bendryją, peržengia įsivalėjusios politinės ir ekonominės sistemos ribas, leisdamas atsirasti kitai ekonominiai bei politiniai logikai ir kitokiems santykiams. Mums tiesiog reikia naujos kalbos, ne tos, kurioje galima meluoti, kad rinkos augimas galiausiai išgydys mūsų socialinius negalavimus, o valstybinis reguliavimas sumažins pasaulyje kylantį ekologinį pavojų. Naudodami šią naują kalbą, bendryjų kalbą, mes pradedame kurti naują kultūrą, naujai nusistatyti socialinius prioritetus ir imtis kitaip kolektyviai tvarkyti ekonomiką. Mus rinkoje dažniausiai, auklėje dažniausiai Robinzono Kruzo, naudodami Robinzono Kruzo sampratą, kad mes esame tokie vieni individai, kurie išsilaipiname kažkam negyvenamoje saloje ir pradedame tarsi nuo paties savęs. Tačiau tai yra netiesa ir taip visi individualizmo teoretikai tarsi priverčia mus nekreipti dėmesio į visą tai, ką mes reiškia, iš kur mes ateiname, iš būtent iš bendruomenės, iš nuo institucijų esam priklausomi, nuo aplinkos, nuo gamtos ir nuo sistemos. Ir aišku, kad tam, kad mes suvoktume bendrijos tam tikrą sampratą, mums reikia eiti vėlgi į istoriją ir pradėti nuo jos. Tai reiškia, bendrija iškyla labai įdomiam kontekste. Tai yra 13 amžius, 1215 metais pasirašomas turbūt pirmas moderniosios epochos kodeksas, tai yra karalius, kuris ten Jonas Bežemis, man atrodo, pasirašo didžiąją chartiją, Magna Carta, labai svarbus dokumentas Anglijos istorijoje ir jisai jo šitos chartijos esmė yra tai, kad jisai žmonėm, kurie, reiškia, ten iškyla konfliktai tarp karaliaus, didikų ir panašiai, jisai suteikia žmonėms teisę visada naudotis, reiškia, tais resursais, kuriuos jie randa tam tikrą karaliaus arba viešoje žemėje. Reiškia, tai yra medžiai, tai yra ganyklos, tai yra reiškia, vaisiai, uogos ir taip toliau. Visi tie reiškia, resursai turi priklausyti visai bendruomeniai. Ir šitas įstatymas, jisai kodifikavo tai, kas jau buvo matyti ir anksčiau. Ir tas nuolatinis, reiškia, žmonių santykis su aplinka ir galimybė jiems naudotis aplinkos teikiamomis, reiškia, teikiamais resursais, vėjų, vandeniu ir panašiai ir visais tais dalykais yra, turbūt yra tikrai ankstesnis negu tie, kurie nori, negu tuose santykiuose, kuriuose pradėta bandyti iš jų tuos resursus atimti. Tai turbūt enciklopedinis pavyzdys yra irgi Markso aprašyta aptvėrimo programa, kada reiškia, kaip rašo Tomas Moras, reiškia, avis pasidarė, reiškia, žmogėtomis ir suvalgė visą, pradėjo žmonės valgyti. Tai didikai ir feodalai, norėdami, reiškia, padaryti efektyvesnėmis, reiškia, savo gyvenamas teritorijas, jie, taip sakant, na, tiesiog savo avis nuvedė į bendras ganyklas, tų bendrijų ganyklas ir reiškia, visa tai, kas anksčiau tapo, buvo visų, tapo kažkokiu, va, eikos užtvertą tvorą. Tai vienu žodžiu, o kur dėjosi masės? Masės ėjo į miestus ir tapo pirmojo proletariato arba nuskrūdo ir numirė, nors pakeliui. Tai reiškia, bet visas tas reiškia, kada mums turint omeny šitą mažą turbūt kapsulinę istorinę schemą, bando paskui reiškia įpiršti tokią dichotomiją kaip valstybė, kaip viešoji arba valstybinė arba privatinė savybė, tai tampa nu, tokiu kaip nu, klaidinga arba falšyva, kaip sako žmonės, dichotomija. Na, visa moderni egzistencija buvo orientuota į tai, kad va, aš toks vienintelis, va, reiškia, individualus, toks dekartiškas subjektas, ar ne, kuris, taip sakant, būdamas vienas jaučiasi kaip negyvenamoj saloj, gali tik tai skaičiuoti, gali tik tai sukurti savo naujas skaičių sistemas ir, taip sakant, patenkinti tam tikrais produktais, prekiamis ir ne, nu, vat, pirmasis vartotojas, vat, yra toksai nors Robinzonas Krūzas, kuris gyvena, vat, kur nors privačiuose namuose, pastatytose, čia Vilniuje. Tai vat, reiškia, Ir kada galima pradėti brėžti visiškus skirtumus tarp to, kas viešo ir bendro, nes viešoje erdvė, nežinau, kažkaip prieš visą laiką visi kalba Lietuvoje daugiausiai apie tą viešąją erdvę, bet labai dažnai atrodo, kad ta viešoje erdvė labai daugam yra privačios erdvės tiesinys kažkoks. Nu, ta prasme, arba tai, kas nėra privatu, tai jau gali būti ir vieša. Toksai, kažkoksai, na, kiemas, kurį reikia pereiti, einant namo, ne, arba kažkoksai, nu, kitoks dalykas, ne, arba viešas, nu, nesakysiu. Ir tai vat ir klausimas kyla viena vertus apie tą viešosios arba bendrosios erdvės ir viešojo arba bendrojo gėrio skirtumą. Tai tas skirtumas yra būtent valdyme. Ar mes atiduodame tą viešąją erdvę, pasiklaujame, kad ta viešoja erdvė mums bus garantuota valstybės arba kažkokių kitų jėgų iš viršaus einančių, ar mes galima tiesiog valdyti ją kartu ir patys. Kaip sakoma, neoliberalizmas, viešasis sektorius, tai nebe piliečiai patys pasirūpinantys savo bendraisiais resursais, bet institucijos, tvirtinančios, kad individualią gerovę geriausiai užtikrins rinkos paslaugos, dar vadinamos viešosiomis paslaugomis. Nu, taip pat yra rinkos paslaugos ir viešasis paslaugos. turbūt einantis, reiškia, dažnai besilankantis sveikatos įstaigose, tai puikiai supranta, kaip koks ten yra skirtumas tarp viešosios ir privačios. Nieko. Reiškia, gerybės, kurios kažkadaise buvo bendros arba viešos, tai yra vanduo, maistas, miškai, energija, sveikatos apsauga, mokyklos, kultūra, parkai, bendruomenės, žinojimas, komunikacijos priemonės, ekologiniai ir genetiniai ištekliai yra privatizuotas ir išlaiko tik viešos ar bendros paslaugos pavadinimą. Ir viešoje erdvė nebereiškia, kad bendryje valdo savo vietinius resursus bei kelia savo socialinius ir ekologinius reikalavimus. Viešoje erdvė tai centrinė valdžia, kuriai mes paukojame šių resursų kontrolę. Dabar šie resursai mums matomi tik tai per televizorių arba rinkoje, arba turguje. Tai kas yra, ar įmanoma dar atkurti ne pačią bendryją, bet turbūt mūsų vaizduotę, kurią iš principo nuskurdina ta dichotomija tarp valstybės ar ne ir kapitalo. Reiškia, žmonės, kurie prisideda prie viešų erdvių ir kažkokio reikalų susiduria su jais, pradeda klausinėti, ar mes iš tikrųjų esame tie dekartiški subjektai arba Robinzonai Krūzai, kurie atsispiria nuo, kurių vienintelis tikslas yra vartoti, reiškia, ir būti atsiskyrėliais, ar mes suvokėme save kaip aplinkos dalį, kaip savo miesto, kaimo, reiškia, arba kažkokio atskiro rajono, ar ne, ar galima subjekto nebeatskirti galbūt nuo objekto, gal ta skirtis, kurį mes apskritai mūsų pačių net mąstymas, reiškia, čia aš čia tu, čia tik tai per paukščio skrydį, per kaip ten, gal jisai truputėlį yra, na, nebet laiko. Tai reikia pasakyti, kad bendrijos yra ekologiniai, kokybiniai junginiai, pagrįsti įtrauktimi bei pareigomis bendrijai. Tai tie va du dalykai, reiškia, galbūt kas nors iš jūsų, reiškia, ir žino tą disputą tarp, tiksliau sakant, kuris neįvyko, nes, reiškia, tokia Elinor Ostroma, ne, paneigė tokio kito Gareto Hardino, reiškia, nuomonę, kad ne visada bendryje gali būti suvokiama kaip atviras prieimas visiems. Nes tada, kai yra tik tai atviras prieimas visų ir nėra kažkokio įsipareigojimo, tai mes galime taip daryti su kuo? Su informacija, taip. Aš nežinau, šiandien kažkaip ruošdamasi šitam pristatymui pagalvoju apie dvi žmonių grupės, kurios elgiasi, lygiai taip pat panašiai. Tai yra, reiškia, žmonės, kurie eina prie konteinerių ir renka tai, kas jiems reikalinga ar būtina. Ir žmonės, kurie, tarkim, reiškia mokslininkai, kurie naudojasi, siunčiasi knygas iš interneto, tarkim. Tai yra neišvengiama. Tai yra, bet to, neįmanoma būtų rašyti jokių nei darbų, nei nieko. Ta prasme, piratavimas yra mūsų neišvengiama gyvenimo dalis. Ir ta prasme, ir čia nereikia turbūt labai slapstytis ir slėpti akių, nes man atrodo viskas. Mes žinom, kiek kainuoja knygos šiais laikais ir ar ten įmanoma jas visas perskaityti viską normaliai, nežiūrint. Tai reiškia, tai ta būtent vat, bendrijos. Reiškia, jeigu mes imam tas bendrijų skirtumą vėlgi nuo savybę paremtų institucijų, ne, nuo savybė yra didysis priešas bendrijos, ir nuo savybę paremtos institucijos ir valstybinis suverenumas yra ekonominės kiekybinės kategorijos paskirtos pagrįstos atskirtimi. Nuolat kūriamų stygiumi, individualių teisų retorika ir nuožmių galios sukoncentravimo mažumos rankose. Tai jos akivaizdu, kad skiriasi nuo bendrijų kaip ekologinių kokybinių junginių pagrįstų įtrauktimi bei pareigoms bendrijai. Tai, kaip sako kai kurie šiuolaikiniai autoriai, bendrijos turi veikti privačios nuosavybės, individualizmo ir konkurencijos viešpatavimą ir sutelkti dėmesį į kolektyvus ir bendrijas. Svarbu kurti ilgalaikį tvarumą ir leisti bendriją naudotis visiems, įskaitant vargšus ir pažeidžiamuosius. Būtent jeigu mes kuriame bendryje tik tai išskirtiniams žmonėms, tai nėra bendryje. Visi gali į jas ateiti. Ir paskui dar pašnekėsim truputėlį apie pasaulinį kontekstą, kas gali būti. Vat pavyzdžiui, iš pasaulinio konteksto labai smagu girdėti, kad kai kurie JAV miestai suteikė prieglobščio teisę žmonėms, kuriuos persekiojo ten Trumpo administracija. Na, neaišku, kaip ten efektyvumas tų dalykų, bet bent jau ta orientacija, tas noras padėti jiems yra tikrai įdomus ir svarbus dalykas. Ir reiškia, tai galima sakyti, kad mūsų visų išgyvenimas priklauso nuo mūsų santykio su kitais, su bendruomenė ir aplinka, todėl būtina persiorientuoti nuo kiekybės prie kokybės. Tai bendrija besirūpinanti teisinė sistema kaip modelį turi naudoti ekosistemą, kur individus ar socialinės grupės sieja horizontalūs ryšiai, o gale išskaidoma. Hierarchijos apskritai reikia atsisakyti vardant dalyvavimo ir bendradarbiavimo grįsto modelio apsaugančio nuo galios koncentravimo ir iškeliančio į pirmą vietą bendruomenės interesus. Tik toks modelis išties gali patenkinti socialinės teises. Bendryje čia tampa nebe resursų, vanduo, kultūra, internetas, žemė, švietimas, bet realybės suvokimu metančių iššūkį aptvėrimams ir korporacijoms. Tai galima sakyti, kad būtent jeigu mes turime omeny, kad štai galima tarsi tuos gamtinius resursus arba išteklius galima atskirti nuo reiškia, savo kultūrinių resursų arba išteklių, ne, bet nepaisant to mes vis tiek turime galvoti apie jų visų reiškia, atkūrimą, reprodukavimą, nes kitaip, Kitaip bendryje vėlgi tampa tokiu pereinamo tarsi kiemo. Tai kitas šiuolaikinis teoretikas Mateo Pasquinelli apibūdina bendryje kaip materialinius ir materialinius resursus, kita vertus bendrijos bendruomenės, subjektus norinčius dalintis, turtinti bendryje ir turėti ją savo teisę, ir bendrą veiklą, socialinį darbą ar praktiką, kurios tikslas yra produkuoti bendryje jos resursus, santykius, emocijas, sprendimus ir kultūrą. Ir svarbiausias dalykas, kuris turbūt labiausiai išnaikinamas, reiškia, liberalioji, reiškia, sistemoje, tai yra santykis. Santykis su tiek su mūsų vienu su kitais, tiek su ekosistema, kuris turi iš principo būti esminė jungiamoji grandis tarp kažkokių daiktų, ne? Daiktai tampa netokie svarbus, kai atsiranda tarpusavio santykiai. Ir čia galima eiti daug įvairiausių, daryti įvairiausių nukrypimų, kalbėti apie grupių psichologiją, grupių įvairiausias grupių bendravimą ir bendrijos kūrimą. Ir tas kūrimas, aišku, neapibrėžiamas vien tik tai, aišku, gamtinė bendryje arba tam tikroje vietovėje veikianti bendryje visada dažniausiai yra lokali, bet būdama lokali, jinai neatsisako ryšio su pasauliu, neatsisako ryšio su tuo, kas vyksta, orientuojasi visur, bet ir kartu neapsibrėžė kaip lokali. Žmonės, kurie priklauso tam tikrai bendryjai, jai priklauso kaip skirtingai negu valstybėje. Ne? Jeigu mes, tarkim, valstybė arba mums kelia reikalavimus, kad tarkim mes tik tai būdami jos piliečiais galim turėti tam tikras teises. Tai bendrijos dalyvavimas bendrijoje, dalinimasis tais bendrais dalykais mus daro išdidžiais, reiškia, tos bendrijos piliečiais. Ir tai leidžia įsivaizduoti pasaulį, kuris tampa nepriklausomas nuo tautinių, nuo rasinių, nuo kitų skirtumų. Ne? Koks skirtumas? Mes gyvenam vienoje laiptinėje, vienam name. Ne? Tu gyveni netoli manęs. Jeigu man reikia kažko, aš tau atnešiu. Tai man atrodo, kad vėl darant nukrypimą, diresiją, mes visi turbūt prisimenam apie reiškia, tuos laikus, kai savo, taip sakant, apogėjų išgyveno kolektyviniai sodai. Ne? Ir kolektyviniai sodai buvo tam tikras išsigelbėjimas, reiškia, toje sistemoje, kur nieko nebuvo, kaip sakom. Ir dabar sako, nieko nebuvo. Ne? Dabar tai jau viskas yra, tik tai už... Jo, tai ir soduose buvo, bet soduose mes darydavom kitą tokią baisę, net dvi baisės nuodėmes, kurių dabar turbūt nepateisintų joks liberalas. Mes keisdavomės, žmonės keisdavosi, reiškia, daržovėmis, ten sėklomis, dar kažką. Dabar pabandyk su kažką pakeisti, viskas nusavinta, viskam yra kopiraitai. Ir šitą dar žmonės darydavosi baisų dalyką, kuris vadinasi ekoproduktas. Man labai įdomu, kad aiškia, ekoproduktai Lietuvoje atsirado tada, kai nu, praktiškai žmonės pradėjo mažiau auginti ko soduose. Reiškia, kai ateina, kai į sodus ateina žalios vejos, tada į parduotuvių lentynas ateina ekoproduktai. Ne? Tada mes galim pirkti viską. Ne? Už pinigus, ką turim savo namuose. Ne? Jo, ir tai vat, čia yra puikus, reiškia, labai kišantis esamai santvarkai, taip sakant, ką ten pagalį ratus, ne, reiškia, bendrijos konceptas. Ne. Nu, taip pat, tai grįžtant prie tų bendrijų, tai galima pasakyti, kad svarbiausi turbūt momentai, ne, yra bendrijoje. Tai yra socialinis darbas bendrijoje, kadangi mes vat, visą laiką vat, redyta, vat, mums sako, oi, nu, truputėlį dar padirbėkit, vat, truputėlį padarykit, nu, žinau, kad niekas jums tai neatsiskaitys, nu, bet vat, nu, reikia, vat, to būtinai reikia to. Ir tai vat, tas socialinis darbas, ta veikla, tie visi kartais pasitaikantys ar rašymai, ar kažkokia būtinas ateimas, reiškia, pastovėti, ne, va čia, va tas, kaip sako, iš čia ir iš tikrųjų yra tas posakis vienas už visus ir visi už vieną, nes iš principo tai yra, va, anglų istorikas Peteris Linebaugh sako, kad tai yra, reiškia, būtent supratimas, kad, nu, vat, vienas, kaip ten ta, silpnos grandies nebūna. Tai, reiškia, tai aišku, kad ta kolektyvinė savivalda neapsieina ir be tam tikros savirefleksijos, ne, labai daug grupių, kurios veikia, labai daug grupių apskritai yra linkusios rašyti apie save. Jos, bet tas yra tos analizės ir kažkodėjus ir man yra tekę rašyti tokių dalykų. Jos padeda labai aiškiai, nu, reflektuoti apie tai, kokie mes dabar esam, kokie mes dabar norim būti, ne, ir nusimatyti kažkokius tikslus ateičiai. Ir kartu yra, reiškia, kiti dalykai. Na, bendrijos, jos yra ne visai, jos ne visai patenka ir į tokius antagonistinės schemas, nes, nu, ten marksizmai yra klasės, ne, o čia, pavyzdžiui, ateina pas mus, nu, įvairiausių žmonių, nebūtinai čia tik tai darbininkai, arba ten kokie nors, arba nebūtinai vien tik tai kažkokios tautybės žmonės, ne. Ir reiškia, bet yra ir tas bendrumas, ir yra tame, kad tu, vat, kažkur kitur su žmogum susipyksti, reiškia, kur nors ten socialiniuose tinkluose. Ne, ateini, kalbėti čia, reiškia, akis į akį ir nebūna jokio pykčio, ar tu ten, reiškia, dešinysis ar kairysis, nesvarbu. Tai ir turbūt galiausiai galima pasakyti, kad kapitalas gali reprodukuoti save tik tai pajungdamas žmonių fizinę, proto ir emocinę energiją savo sisteminiam tikslui, akumuliacijai. Tai yra kuo daugiau visko. Ne? Tuo tarpu tai, kad mes galim kolektyviai valdyti tam tikrus dalykus kaip vandenį, žemę, maistą, energetiką, sveikatos apsaugą, globą ir švietimą ir mūsų santykius su jais, tai yra galimybė, reiškia, mums visiems emancipuotis ir nutolti nuo kapitalo. Tai čia tiek apie tą bendryją, o dar aišku, žinot, kaip visi tokie fenomenai turi savo noumeninę pusę, filosofinę kalbą kalbant, arba tai, kas matoma, turi tai, kas nematoma, ne? Tai reiškia, bendrijos irgi turi tam tikrą savo nematomąją pusę, poetinę pusę, tokią autonominė zonos vadinama. Ne? Tai yra tokia autonominė zonos terminą pirmas pavartojo Hakimas Bėjus, tai jisai toksai keistas amerikietis, kuris išvažiavo tūsintis į Iraną, surūkė daug žolės ir parašė puikių tekstų apie pasaulį, apie piratus, apie visokius, na, apie poetus ir panašiai. Tai vienas, aš perskaitysiu, ne iš to Hakimo Bėjus knygos tekstą, kuris beje yra išverstas į lietuvių kalbą ir čia turbūt yra kažkur tai laikinoji autonominė zona, o iš kito teksto, kuris irgi buvo susijęs šiek tiek su bendrijomis. Yra tokia prancūzijoje grupė, reiškia, kurie gyveno kaime ir parašė tokią knygą, kad paskui atvažiavo juos visus ir surinko, reiškia, ilgai tardė policija ir panašiai. O ta knyga, apie tą knygą vieni pirmųjų pranešė netgi ne prancūzai, o BBC, reiškia. Tai buvo artėjantis sukilimas, grupė vadinasi Nematomasis komitetas, o jų ir taip toliau. Tai štai, aš manau, kad šita citata yra ir mums aktuali. Šiandien egzistuojanti teritorijos sąvoka kelių šimtmečių policinių operacijų produktas. Bet mums teritorija reiškia kai ką visiškai skirtingo negu valstybė. Mums nebūtina tą teritoriją užvaldyti. Mes siekiame taip praplėsti komunas, jų judėjimą ir solidarumą, kad teritorija nebepaklūstų jokiam kodavimui, kad jos nebeperskaitytų jokia valdžia. Mes nenorime okupuoti teritorijos, mes norime patys ją tapti. Kuo daugiau teritorijų sukuriama tam tikroje zonoje, tu kuo labiau jos susisaiščiusios tarpusavyje, tuo sunkiau galios struktūroms prispausti jas savo leteną. Užkandinės ir spaustuvės, sporto klubai ir dykvietės, bukinistų prekystaliai ir pastatų stogai, savaitgalio turgus, kebabinės ir garažai, palankiai susiklosčius aplinkybėms gali lengvai būti panaudoti ne pagal paskirtį. Vietinė savivalda, pasirinkdama savo pačios geografiją, sujaukia ir išblukina valstybinius žemėlapius ir galiausiai nuo jų atsiskiria. Ačiū. Tai jeigu kokių klausimų, tai tikrai laukiu diskusijų ir laukiu, nu, gal, gal nesamušyti. Gal galiu papildyti vieną tokią įdomią detalę šitą paskaitą iš Vilniaus miesto istorijos. 17 šimtmetyje kilo konfliktas tarp Vilniaus miestiečių ir Radvilų bei jezuitų dėl batų bendrijos bendruomeniai priklausančių pievų čia į dabartinį Lukiškių pusę. Ir ten trūko daug dešimtmečių. Tie nenorėjo atiduoti, o miestiečiai įrodinėjo, kad čia yra miesto žemė, tai yra, reiškia, bendrijos žemė. Okay. Tai va tas va, galios, supranti, ir ir va šitas man, va, beklausant, man taip atėjo į galvą šitą istoriją, kuri ten turi didžiulius šaltinius ir brėžinius ir žemėlapius, ir, ir ko jie ten, reiškia, nedarė, įrodinėdami savo teisės. Taip, taip. Va. Apskritai, va, socialinės istorijos, va, aspektas čia, nu, labai padėtų, labai, ir lietuviškai tyrinėjimai labai padėtų. Nu, tai va, kad reiškia, ta, ta bendryje, va, ta, ta miestiečių, jinai vis grįždavo prie to klausimo ir vis nenorėjo šitų pievų, ten buvo bendros ganyklos, bendri daržai, kur jie norėdavo, reiškia, ar, arba seniau naudojosi kaip savo gyvulių, nes daugelis miestiečių gyveno toj taip, kad jie turėjo kažkokius gyvulius savo. Ir jie tenai tiesiog naudojo tas laukymės, tas, tas pievas, maždaug dabartinė, vat, reiškia, Lukiškių aikštė, vat, vat, maždaug šitas rajonas, buvo visiškai tuščias. Tai va toks įdomus istorinis faktas, kuris taip siejasi, kaip ta bendryja, bendruomenė yra skriaudžiama. Tų, kurie turi valstybinę galią, reiškia, Radvila turi galią, kariuomenę, reiškia, tarnus ir visokių. Padalinkim periodus tokius, reiškia, yra bažnytinis periodas, bažnyčios galia, valdžia, karūnų dalinimas ir taip toliau, taip. Feudalizmas visas. Taip. Toliau seka, reiškia, sekantis politinė dabar fazė, kur nugalėjo bažnyčia ir politikai viską tvarkosi. Nu tai dabar... Čia, čia, čia Jakubaitis, tai yra tas klėdės, tas visus dalykus. O dabar... Dabar atėjo nauja, dar atėjo fazė, tai yra horizontalėjimo fazė atėjo. Reiškia, Facebookas, socialiniai tinklai, horizontalėjimo ir, reiškia, sakykime, jau prasidėjo daigai, sakykime, blokčeinas kaip pavyzdys, kur, reiškia, plokštėja ir ekonomika pradėjo plokštėti. Reiškia, atimdama galią iš šito, net, net, net vat, Facebookas, net eina dabar vat, paskutinis, reiškia, žiniom, yra ta Libra, reiškia, jų valiuta dabar yra, reiškia, šita, ten, aišku, ten kreivai išleivai, ten tikri tie ideologai, reiškia, labai skeptiškai vertina tą visą dalyką, blokčeiniai ideologai, bet tas plokštėjai. Tai yra, trendas yra vis dėlto, žmonės protingėjai, nepatingėjai, reiškia, nėra glūfiai visiškai, kad nesuvoktų to. Ne, tai, reiškia, pasauliniai trendai rodo, kad, kad tą, ką jūs kalbėjote, reiškia, iš tikrųjų yra daug kažkaip taisosi situacija. Nu, vis dėlto jau, jau perėmės nuo bažnytinio, sakykime, feudalizmo, sakykime, prie, reiškia, politikos. Politinio jau buvo, feudalizmo. Jo, jau buvo politinis feudalizmas, jau buvo. Tai jis dar yra. Ne, tai be abejo, tai va, mes ką Vilniui matom. Bet, tai yra, reiškia, tai yra primityvus politinis feudalizmas. Visiškas. Tai yra, tai yra. Bet apie, apie internetą, apie, apie tarkim, tarkim, visas tas bandymus, reiškia, pajungti internetą, reiškia kapitalui, tai, tai yra ta pati logika, kuri veikia, reiškia, anksčiau. Tai, tai yra tik tai, tik tai subtiliau, reiškia, apskritai, norima, kad tai taptų nebe, nebe, reiškia, internetas tapo viena iš kontrolės visuomenės formų. Jeigu disciplinos visuomenėje, ne, mes, kuri nuo, nuo 19 amžiaus pradžios ir 20-to, mes buvome auklėjami tam tikros institucijose, tai dabar internetas kartu su visa skaitmena, su savo kortelėmis ir su savo, reiškia, visom tom programom tapo, nu, Visada su mumis esančia valdžia. Ir jinai, jo, kontrolė ir tokių kažkokių neišvengiamybė. Tarsi mes atsibundam ir einam miegoti. Na, čia kaip Stokholmo sindromas yra. Tu pripranti prie penktoviškio įtraukties tavo. Žinai, kad tave kankina tas reikalas, pavyzdžiui, Facebookas, bet tu negali be tos. Yra teigiamus. Ir dar vienas trendas, aš tik pasakysiu vieną dalyką, reiškia, vis dėlto, jeigu artėjom, nu, kažkur tai po 10 metų, nežinau, kiek kvantiniai tie vienimi kompiuteriai, kur, reiškia, atomų lygyje, reiškia, informacija koduojama, reiškia, šitą. Viskas įsisprendžia, greit labai staigiai, reiškia, nu, visiškai keičia, net interneto prasmį net keičia. Jau tie mazgai tampa ant tiek užšifruoti ir tiek uždari gali būti, kad ten ta bendrija, praktiškai, jinai gali susispiesti aplink tai, praktiškai, autonomiška būtų. Čia labai dar svarbu, nu, šiai technologijai trendai. Ja. Aiste, aš atsakydamas į tavo, jo, šitą, kad mes galime sekti, bet, nu, kitas dalykas, kad mes galim ten ir įsitraukti per nelikti. Man atrodo, labai svarbu išlaikyti truputėlį tokį, nes kada, vat, būtent yra ta knyga Imperija, vat, čia dabar jinai kažkur tai parduodama, jo. Tai jinai, joje būtent rašoma, kad kalbama apie tarkim, mūsų visus užgrobantį darbo procesą, ne, kur mes dirbame 24 valandas per parą, dirbame įvairiom savo organizmo dimensijom, tai ir emocijos, ir protas, ir informacija, ir taip toliau, daugybė dalykų, kurie būtų neįsivaizduojami 8 valandas per parą dirbančiam praeities žmogui. Tai vat, šalia to jie truputėlį nu, kalba ir apie atmetimą, apie tai, kad mes turim truputėlį nu, būti maištingi, reiškia, ir ta bendrija gali būti truputėlį maištinga ir truputėlį kartais parodyti, nu, kas jai netinka. Mes truputėlį didesnį turėtume būti. Mūsų individualizmas padarė vargšais, ta prasme, nu, tokiais nusižeminusiais. Nu, oi, davė darbą, kaip gerai, aišku. Aha. Jo, ta prasme, tokia, nu, gal teko susidūti, reiškia, tarp bendrumo ar bendruomenės idėja. Galima būtų, pavyzdžiui, Magna Carta sėti su Sapsu veidrodžiu ir po to su Magdeburginė teisė ir iš to gimusiomis kitomis teisėmis. O tą aš turiu, reiškia, ne tai, kad galbūt įsipareigojama bendruomeniai, bet galbūt įsipareigojama ir per prievalę laikyti tam tikrų bendrų principų ir bendrų elgesio normų gyvenant tam tikroje teritorijoje. Reiškia, kiek siejasi, va tokie dalykai, reiškia. Nes nuo šiai žiūriu visą laiką tokių reiškia, bandymų, netgi ir tokiam reiškia, dalykia, kaip, pavyzdžiui, Magdeburgui neteisėm, jeigu kaip viešpiešą, pavyzdžiui, municipalinės valdžios bažnyčiniai valdžiai, jeigu bažnyčia čia dievo, tai jeigu pastebėjo, tai reiškia, labai buvo populiaru aikštėse ir šaltušės turėti laiko. Čia, sakant, laiko valdovas yra darbas. Aukščiau galbūt, ne, kad vienas, čia sąlygas. Tai čia apskritai įdomu. Beje, man atrodo, liuteronų ir apskritai protestantų bažnyčiose, reiškia, visur atsirado laikrodis. Vat, skirtumas. Labai daug kur, reiškia, teko pastebėti. Ne. Gal sudaužė kokią. Bendruomeniškumas, man atrodo, vat, ir visos tos Magna Carta ir panašiai parodo tai, kad nu, mes ne tik tai galim įsivaizduoti savo gyvenimą kaip kolektyviai, kaip tam tikroje kolektyvinėje būsenoje. Bet mes galim tiesiog suvokti tam tikrą kolektyvą, kuriam mes priklausome, kaip tam tikrą ne kažkokį tai likutį, bet apskritai kaip tam tikrą gyvenimo formą. Man pavyzdžiui, pačiam kolektyvas yra labai svarbi gyvenimo forma, be kurios atrodo daug kas labai netenka prasmės. Netenka prasmės pirmiausiai be praktikos, be veiksmų, be pasipriešinimo, netenka, pavyzdžiui, prasmės politinė, apskritai filosofija, politinė filosofija, teorija ir menas, taip. O negali būti taip, kad bendryje, kad ją sucementuoja, bendras priešas ar koks nors bendras tikslas, pavyzdžiui, sapiegų parko apsaugos. Bet esmė yra tai, kad visa tai, va tas, reiškia, tai jau nebėra egzistencija, kuri yra tik tai iš čia ir dabar. Tai yra tai, ką mes darom čia, man atrodo, tai mes darom į ateitį. Nes, nu, mes nenorim ateitį vaikščioti net be pavėsio, neturėdami pavėsio arba vaikščiodami cementuotom aikštėm. Nu, nesąmonė. Nu, ta prasme, nu, nežinau. Kartais apskritai tas ateitis susijusi labai ir su nieko nekeitimu, nieko nedarimu. Pavyzdžiui, kartais tai, kas yra daroma, geriau jau nieko nedarytų. Arba tiesiog darytų prisitaikintami šiek tiek prie, net ir prie savo vizijų modernių ir labai dekartiškų, bet ir prie gamtos, prie aplinkos, prie to, kad ir tu, prie ekosistemos, nes man atrodo. O dar nėra taip, kad bendryje arba žmonės, kurie ilgai gyvena vienoje teritorijoje, pripranta prie jos išvaizdos, prie jos visko, ar ne? Nu, ir nenori keisti tos. Stereotipas susidaro. Ir gali, ir nebūtinai, ta prasme. Tarsi konservatyvumas atsirado. Vienas dalykas, yra kitas momentas, yra ištekliai. Vis dėlto. Nu, sakykime, mes dabar čia sėdėm porą išteklių, iš bendruomenės, sakykime, taip. Pradat, man vakar buvo Seime, reiškia, tokia konferencija, bendruomenė. Taip, aš buvau. Jį dalyvau. Man labai patiko, reiškia, Navickas Berus, reiškia, yra pasakęs. Tai man patinka, aš suformulavau, tai 5-5-10-10. Reiškia, skaičiai tokie yra įkaitį. Reiškia, 5, reiškia, normaliuose šalyse, norint, reiškia, kad ta bendruomenė kažkaip, nu, pajaustų bendrumą, reiškia, yra skiriami 5 darbuotojai, reiškia, 5 metams, 10 tūkstančių gyventojų, Ir 10% yra padalinama tam lygmenį, reiškia, kur žmonės patys, reiškia, nusprendžia, ką daryti su tais pinigais. Mm. Ir jie skaito, kad 5 metai, kada praeina, tai, tai tas, tas toksai ciklas yra, čia nebūtinai rezultatas kažkoks turi būti. Tai, tai fiksuoja, ar teisinga lygmė eina, ar teisingas veiksmus priima, ir toliau sekantis, reiškia, periodas. Tai čia toks atėjimas. Tai čia, tai čia yra, reiškia, normaliuose šalyse tą suvokia, reiškia, dar, o čia, du, reiškia, kol kas dar. Toks nu, patys yra, reiškia, keistas. Druskinių pasia labai suvokiama. Malinauskas. Nes tai 20 metų. Tai va. Nu va, o gal kažkitas dar klausimas? Nu, aš tai pasakysiu, kaip aš dabar jaučiuosi. Žinau, kad yra grupė žmonių, kurios vaikšto pas Jonitus, pasišnekėtų, kaip tokie vakariniai pašnekėtėjai būna. Tai jau aš dabar pajutau, kad čia dabar susiformavo tokia grupė. Kur kaip bus kiekvieną ketvirtadienį, tiesiog iš tikrųjų mes cementuojame, kaip sakoma, nes jau čia nebent vakariniečių bendruomenė, čia jau labai daug ir kitų žmonių ir visiems tikrai visada dėkoju, nes be jūsų tai čia tos stiprybės neliktų vakariniečių bendruomeniai. Bet aš dabar tiesiog pašvarėjau, pabuvau kaip pas kunigą pamokslą. Nereikia, aš jau labai netūnė. Paklausiau, kas su manis darosi, tarkim, aš tiesiog labai filosofo žodžiai supratau, kad tai visai normalu, kad aš ne kokia nors kita mus vadina. Bet iš tikrųjų, ką jaučiau, tai vat, jaučiau, kad aš atsikraučiau į Antakalnį, tai aš savo vaikus auginau ir labai pavyzdžiui žiūrėdavau visus uždarus vartus. Nes nuėdavau prie upės, vaikai sušaldavo, į kalną neįkopdavau. Ir aš visada žiūrėdavau, kad atidarė šitą parką, vat, kaip gera tom mamom, tiem tėvams, su tais vaikais. Ir dabar galvoju, nu vat, atims. Nu vat, dabar kažkas susigalvoja, jau žino, kad jau pusę parko taip jau yra jau išnuomota šitam tech parkui. Ir galbūt dar tą kitą pusę, dar kažkas tai turi teisę susigalvoti kaip nori. Suplanuoti, iškirsti visą, kas yra šventa. Ir kas tada čia lieka? Tai reikia dar žegnuotis, kad zonas nelygo. Žegnuotis nelygo. Apšritai, aš galvoju apie tą tech parką, tai jos irgi reikia perimti, man atrodo. Nes man atrodo, žinojimą, kaip ten, informacinės technologijos irgi priklauso tai sferai, kurios yra suprivatizuotas, ta prasme. Nu, tie, kas siunčiasi, reiškia, nemokamai filmus ir žiūri, turi nusavinti. Bet liko dar 20 metų, 5 metus mes jau atvargom. Nuo 15 metų sutartis, tai pasirašyti. Viską galima pakeisti, bet tai labai geriau draugausim, tiesiog... Jo, tiesiog reikia, bet aš galvoju, reikia daryti visokius festivalius, bet ir po jų langais viską daryti. Kol pasikeisiu visiškai nuostatos. Tai gerai kalbėti daryti. Bet kada reikia, kad žmonės ateiktų juos. Tai ateina. Va čia, čia irgi išteklis yra. Jeigu ten kokį čigonų kokį ansamblį atsivarytum, supranti, visą kitą, bet tu iš kur pinigai? Va, tai aš kalbu apie tas 5-5-10-10. Arba ten 5-10-5-10, kaip čia gali kaip nori, ten gali sudėlioti. Va čia yra. Jeigu nėra savivaldybė, reiškia savivaldoje, nėra, reiškia, ir sakant, nu dabar gal, gal viltis yra, kad vis dėlto bus priimtas įstatymas dėl tiesioginių seniūnų rinkimų. Nu, kažkiek pajudės. Tas vis tiek, nu, renkama. Tiesioginiai Seimo rinkimai būna ir kas. Ne, nu, palauk, palauk. Nesakyk, nu, vis tiek, žmonės kažkų, tai, nu, netokiai, vis tiek. Tiesioginiai veiksimo. A, vat, ką veikti, vat, pavyzdžiui. Tai dabar seniūnas, tai yra, nu, praktiškai samdomas asmo, nieko čia bent, tai, reiškia, valdininkas, kuris paklūsta. Ir partijų statytinis. Ir dar partijų statytinis, bet dar geriau, tai iš viso tada susimala viskas. O partijų stibingumas, bet... Tai vis tiek, tas vat, rinkiminė teisės išplėtimas, sakant, savivaldos tas antro to lygio atsiradimas, kaip mes vadinam, reiškia, vis tiek duoda savo vaikus. Na, jau, jau, dabar istorikų dar va taip, pasakėt jūs tą variantą, ir visgi kas nugalėjo. Aš kartais laiką galvoju, ir kuom čia baigsis, ir kas visgi nugalėjo, ar priešinosi, priešinosi, ir... Ir tie Radvilos pasitraukė, ar, ar visgi... Tai pavadžia atėjo, ir Radvilos ir to vienu ir to kitų. Ne, tai ten Radvilos, tai ten po to jezuitai, nes, nes Vinti pasiteko jezuitam, tai po to jezuitai ten su miestu bylinės, bylinės dešimtmečiais. Ir po to 17 amžiaus pabaigoje kažkokį kompromisą rado. Rado kompromisą. Jie rado kompromisą, nes ten neįmanoma buvo turėti. Ten buvo, reiškia, pamesti dokumentai, negalėjo įrodyti lygų. Ten tęsiasi apie 50 metų tiesiog. Vieni po to kiti, taip visą laiką. O aš visada sakau. Tai yra tokia demokratija tų laikų, reiškia, kad viena jėga ir kita jėga. Jie po to kompromisą pasirašė tokią sutartį, kad gerai, jau čia va jums truputį, čia mums truputį. O ką aš visą laiką sakiau, kad jeigu bylinėsiesi, visada pralaimėsi, nes visada atsiranda, mes kaip irgi su Lietuvos kino teatru, kai turėjom tą pamoką, tai ten iš tiesai reiškia, bylinėtis. Vis dėlto, taip intuityviai, taip, čia negali, formulė kažkokia iškės. Ar davė tas jūsų visas rezultatą tai, kad vis dėlto atsirado toksai Butkus ir pastatė iš tikrųjų kažką panašaus, kokį tai daiktą, kuris iš tikrųjų daug maž yra priimtinas? Taip. Kas davė, atrodo, vis tiek tą patį įtakavo ir tą kojo tą patį, reiškia, verslininką. Nepaisant to, kad ten... Aš neskatau, kad čia pats blogiausias variantas išėjo šitoje vietoje, nes ten jau buvo planuoję ten pasidėti namus, būtus ten, žodžiu, apsitverti, ten viskas, užsibaigti. Vis tiek, vat, kažkoks rezultatas yra, teisingai. Toksai dvaras, taip sakant. Galvas. Bet taip čia, taip sakant. Dėl skonio nesimčiau. Jei čia dabar atsirado, gražu, ten. Irgi privatus. Taip. Jis dalė mūsų, bet aplinkybės dalė ir langulės su dargiu reiškia. Valstybė ir privatus sektorius nėra tik tai dvi galimybės ir visada yra, mes norim daugiau. Kolektyvinis sodas. Kolektyvinis sodas. Arba kolektyvinis sodas, tai galima pajokauti, nes daržo yra etimologija, daržas ir garden ir žardin. Yra būtent žardas, yra atverta teritorija ir gardinas yra kitama tie neapsvirimų, kad vis dėlto norėtųsi. Ne, tai, bet tai va, čia irgi yra daržas, šitas bendruomeninis. Va, va. Dėl kolektyvinių sodų, tai jų idėja, buvo maisto programa, čia nebuvo taip, kad reiškia, kažkas kažkam tai darė gerą. Maisto programas pasakoja, buvo išdalinti tie kolektyviniai sodai, tam, kad žmonės apsirūpintų produktais patys, nes valstybė tai negalėjo padaryti. O dabar mane užmėtė ant geros minties užmėtė, kad ir garą nuleistų. Nes va, darbė nelabai kas buvo veikti, energijos daug, nu tai iki prasti. O nes tie politikuoja. Kada, taip pasakysiu, apie 78 ar 90 metus buvo nuspręsta, kad jų sodų jau teritorijos trūksta, tai reiškia buvo liepta tos, kurie turėjo po 12 arų dalinti po 6, bet buvo suteikta galimybė juos perleisti kažkiek į savo šeimos nariams. Tada buvo, reiškia, ta konversija tokia įvykdyta, o šiaip Vilniuje yra 26 tūkstančius kolektyvinių. Tai narių, ta prasme, sklypų, 26 tūkstančiai sklypų. Ir šiaip čia Lietuvai visai galima ir šitą ir skvotinti, ir šitas, ir daug apleistų namų. Tai ir tu, kai skaitėjai virš Vilniaus, taigi ir aplinkų. Nu, teisiškai nieko. Nu, man jau yra pagal senuolį vaizdas. Namų paradisus, kur gali patikrėti, kad tai kitą namą. Tai jo, tai žmonės gyvena medžiuose, žmonės gyvena kažkur tai šitam vandenį ir plaukia. Tai atskiriatės, bet turbūt pastebėjot, mes gyvenam koks bebūtų, bet valstybingumo sąlygomis. Geras jis ar blogas, ar dabar nediskutuosi. Bet tai, kodėl labai sunkiai bendruomeniškumas? Nu, tai reiškia, kad valstybingumas... Ta valstybė, reiškia, konstruojama partijinių principų, ne bendruomenių principų, o partijų. Partijos gali iškelti savo kandidatus ir bendruomenį, aš kaip sakant, ne prieš. Bet ne jokių sąrašų ir kaip nubalsuos turi galbūt depolitizuoti tada tie partijai. Čia man tai yra šitas man, jeigu pažiūrėt Lenkų savivaldą, čia vėlgi grįžti prie to savivaldos, reiškia šitą. Tai Lenkai taip, reiškia, jų tas reiškia, tas žemutinis lygis valšiaus, tai sako, čia politikų pas mus jokių nėra. Mes čia sprendžiam tik tai klausimus, kultūrinius, ūkinius, visokius dalykus. Politikai sako, ten Varšuvoje sėdi, va ten jie. Sprendimus jie gauna kažkokias? Gauna jie lėšas. Jie valdo lėšas, jie normaliai, ne. Tai va apie ką kalba. Bet man atrodo... Dėl to, kada buvo, reiškia, savivaldos įstatymas, kada, reiškia, pralėkė ir aš buvau sutikęs vieną signatarą, reiškia, šitą, kuris, reiškia, kuravo tą klausimą. Jis baisiai buvo nusiminęs, apskritai jis išėjo iš politikos. Kada, reiškia, sudarkė, reiškia, tą pirmąjį, kur būtent buvo tas modelis, lenkiškas modelis, reiškia, nu, panašus, kaip visose vakarų valstybėse. Čia, reiškia, buvo nuspręsta, reiškia, kad politinių partijų, kad davai, ką čia mes užgrobsim viską ir valdysim viską. Ir vat, nuo čia ir prasidėjo visą grįtis. Valstybingumas apskritai yra nedraugiškas, apskritai bendrijai ir bendruomeniai. Kadangi bendruomeniškumui valstybė nereikalinga. Tai yra tik tai, nu kas, ta prasme, tai kas skaldo bendruomenį. Kas įdomu, čia viskas priklauso nuo to, kas valstybė valdo, nuo kurių sąmonės žmonių, viskas nuo to priklauso. Ir kaip konstitucija surašyta, kieno valdo. Labai daug kas priklauso nuo žmonės. Tai va, nu tai ką, tai ačiū, prieš išnėrėjau.